pierwsza w głowie była jedna myśl, Tempelhof. Siedziało czterech tu i tam i każdy z nich na cel nie brał, Tempelhof. Ty byłaś blada i dziś wiesz, że jakoś się udało przejść, Tempelhof. Tajniacy chyba czują coś, oni podobno mają nos, Tempelhof. Ty cicho szepczesz, Maciek, nie, jeżeli jeszcze kochasz mnie, Tempelhof. Za chwilę trzeba zrobić to, koszula mokra, ręce drżą, Tempelhof. Się już stewardesa do mnie mknie, Tempelhof. Mam tutaj granat, widzisz nie, więc każ mi lecieć tam, gdzie chcę, Tempelhof. To się nie zdarza nawet w snach, ja czuję ulgę, dam ci strach, Tempelhof. Obstawa siedzi, a im drgnie, a we mnie wszystko krzyczy, że Tempelhof. Samolot wolno zmienia kurs, być jedna mi rozsadza mózg, Tempelhof. Ty jeszcze cicho modlisz się, a ja już wiem, Tempelhof. Tempelhof. Tempelhof. Tempelhof. Tempelhof. Już błyszczą napistniku rytm, mój mózg rozsadza jedna myśl, Tempelhof. Za wleczkę ściskam, ile sił tam rzucę go, gdzie każą mi, Tempelhof.